Efendim. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ Rablerine icabet ederler. Hatırlarsanız Müslüman olanlar Rablerine tevekkül ederler demiştik. İkincisi büyük günahlardan ve fuhuştan kaçar demiştik. Üçüncüsü kendilerini kızdırdıkları zaman, kendileri kızdırıldığı zaman affederler. Ve şimdiki dördüncü özelliğini Müslümanın anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ Rablerine icabet ederler. Yani ne demek Rablerine icabet ederler? Bu icabet kelimesinin altında bir defa Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmek manası vardır. Allah ne yapıyorsa, ne emir veriyorsa o emri yerine getirirler. İcabet etmenin bir manası bu. İcabet etmenin bir manası ona sığınmak manasına. Rablerine sığınırlar manasına geliyor. Affederler. O işi, o yapılan işi kendileri affederler ve o işi Allah'a bırakırlar. Kendileri düşmanlık, kin beslemezler. Ve ekamus salate. Bak namaz burada geldi. Bakın kaçıncı sırada geldi. Beşinci sırada geldi. Ve namazlarını kılarlar, ikame ederler. Şimdi Allah-u Teala hatırlarsanız daha evvelden bu ikame kelimesi olmasaydı o zaman namazı dua manasında kullanabilecekti Kur'an-ı Kerim'de. Hani bazıları çıkıp diyor ya Kur'an-ı Kerim'de dua manasına gelir, toplanmak manasına gelir filan filan. O ikame kelimesinin manası namazı kılmak manasına geliyor. Namazı secdeli, rükûlu bir ibadete ikame kelimesini veriyor burada. Ve atü zekate, atü olmasaydı zekatı vermek değil temizlemek manasına gelecekti bu sefer. Ama eta kelimesini atü, veriniz demeseydi Allah, o zaman zekatın sadece temizlemek manası alınacaktı. Nefsi temizlemek manasını alınacaktı. Oysa ki atü deyince bizatihi malının 1/40'ını vermek. İkame kelimesi de, ikame kelimesi de böyledir bu. Bazı hocalar burada hata yapıyorlar. Niye ikame kelimesini kullanıyor burada? Açıkça net görülüyor burada. Yani rükûlu, secdeli bir ibadet yapma manasına geliyor. Ve emruhum şura beynehum. Ve onların işleri aralarındaki meşvere iledir. Şura iledir. Şura suresi bu ayetten alıyor ismini. Bu kelimeden alıyor bu sure ismini. Ve mimma razaknahum yunfikun. Ve onlara verdiğimizden de infak ederler diyor Allah-u Teala. Şimdi buradaki ayeti kerimeyi deşifre edelim. Bu ayeti kerimenin kısımlarını. Şimdi namazı anlatmıştık daha evvelden. Ve emruhum şura beynehumu üzerinde duralım. Bu kısmın üzerinde duralım. Yani altıncı vasfı Müslümanın. Altıncı vasfı. İş görürken diyor Müslümanlar mutlaka birbirlerine danışırlar. Danışarak bir işi çözerler. Müsteşar dediğimiz olay. Bugünkü siyasette devleti idare ederken bir bakanın müsteşar olması, efendim bir danışmanı olması, bir yönetim kurulunda bir araya gelip meseleleri tartışması, bir parlamentonun olması, bir bakanlar kurulunun olması, yani tek kişi idare etmez devleti. Bu fikri ilk defa dünyada 1400 sene evvel Yüce Allah burada söylemiş bunu. Yani Müslüman olmanın vasıflarından biri dikta ile iş yapılmaz. Bir Müslüman evini idare ederken bile hanımına danışacak. Yani ev işlerini bile çözerken, şimdi Müslümanlığı uygulayacağız. Parlamento evden başlar. Demokrasi evden başlıyor. Şura evden başlıyor. Bir iş yaparken Müslüman kendi kafasına dikte ettirmez hanımına yani. İcabında çocuğuna da dikte ettirmez. Çocuğu büyümüşse, aklı başındaysa, tahsilliyse ona da soracak, danışacak. idare ederken devlet, aileden başlıyor. Bu okula gidiyor, bu ta çıkıyor devletin başına kadar. İşte demokrasi dediğimiz danışma istişare müessesesini ilk defa İslam koydu dünyada. Nerede batıda istişare müessesesi olacaktı orta çağda? Krallık zihniyetinin dünyada bulunduğu bir dönemde İslam bunu haykırdı. Danışmadan işinizi görmeyeceksiniz diyor Allah-u Ve yukarıda Müslüman'ı anlatırken bir Müslüman'ın altıncı vasfı olarak bunu koymuş buraya. İşlerini aralarında meşvereyle çözerler. Ve bu neyi getiriyor? Bakınız bu neyi getiriyor biliyor musunuz? Allah'ın kudreti cemaatin üzerindedir. Birlik beraberlik içerisinde olan cemaatin problemlerini ben çözerim diyor Allah-u Teala. Benim rahmetim çokluğun üzerindedir. Demek ki istişare yapan insanların yanında ben de varım diyor Allah-u Teala. Çünkü üç kişi konuşurken dört benim ya diyor. İki kişi konuşurken üçüncü benim diyor ya Allah. Ha? Ben de oradayım. O işi ben de çözeceğim diyor. Benim üzerime de düşüyor bu iş. Onun için başta ayetin başında istecabı demiş. İcabet eder manasına. Müracaat eder yani manasına geliyor. Bu arkadaşlar bir emirdir de. Bu sadece bu ayette gelmiyor bu şura kelimesi. Şura kelimesi Ali İmran suresinde bizatihi peygamberimize emir olarak veriliyor. Bak burada Müslümanların vasfı olarak anlatılıyor. Orada ise peygamberimize emir veriyor. Diyor ki Allah-u Teala veşavirhum fil emr. Dünya işlerinde sahabenle, o insanlarla, o halkınla istişare edeceksin diyor. Emir. Demek ki istişare etmek, danışmak böyle kendiliğinden bir iş değil. Allah'ın emridir. Peygamberin sünnetidir. Çünkü o emri uyguladı peygamberimiz, sünnet meydana geldi. İşte sana Kur'an'da, Hazreti Peygamber'in sünneti Kur'an'da. Peygamberin sünnetini arıyor musun? Ha bak. Gerçek hadis burada, sünnet burada. Nedir o? Allah-u Teala peygamberine emir vermiş. Dünya işlerini hallederken mutlaka danışacaksın sen. Peygamber peygamber olduğu halde diyemez ki ben böyle bilirim. Ben böyle iş yaparım. Tek başına olmaz diyor Allah-u Teala. Orada Ali İmran suresinde bunu söylüyor. Ve öyleyse ne oldu şimdi? Burada da bizim için bunu kullandı, halk için kullandı bunu. Dolayısıyla peygamberin sünneti de Allah'ın emri de neymiş? Bir devleti idare ederken, bir işi yönetirken danışılacak. O zaman bir soru soruluyor. Kime danışacağız diye bir soru soruluyor. O zaman da Allah-u Teala başka bir ayette, 5. cüzdeki ayette diyor ki ehil olana danışacaksın. Bir cahile danışılarak devlet idare edilmez ya. Olacak iş mi bu? Cahile danışılmaz. Bilen adama danışacaksın. Bilen adamla bu işi yürüteceksin demektir. İşte İslam'ın 1400 sene evvel demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesidir bu. Demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesi nedir? Efendim danışmaktır. Danışma meclisi diyoruz. İşte bakanlar kurulu diyoruz. İşte o kurul, herkes, bilen adamlar geliyor bir araya. Tabii gelecek demektir. Ben şimdiki idareyi tenkit etme bakımından veya tescil etme bakımından konuşmuyorum. Ben genel olarak konuşuyorum. Siyasi bir boyutuyla bu işin alakası yok şu andaki siyasetle. Gelin Allah-u Teala'nın emrini söylüyorum. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ İşte bu sana yedinci vasfı oluyor. Burada Allah-u Teala Müslüman'ın yedinci vasfını koymuş oldu. Onlara benim verdiğimden infak ederler. Değerli kardeşlerim dikkat edin, burada bir bilinç veriyor arkadaşlar. Bu ayeti bunu da anlatmıştım size de. Fakat burada o zaman söylemediğim bir şeyi şimdi belki söylemekte yarar var. Ve mimma razaknahum diyor. Benim onlara verdiğimden onlar da harcarlar. Ve mimma razaknahum kelimesinin içinde şu mana var. Müslüman kendi elindeki servetin Allah tarafından verildiğinin bilincinde olacak. Bu var işte. Onun için bak başta onu koyuyor. Pek çok ayette böyledir. Onlarca ayette böyledir. Benim verdiğimden verin. Benim verdiğimden verin. Niye benim verdiğimden verin diyor? Desin ki Allah-u Teala infak et. Git işte Münafık suresinin sondan ikinci ayetinde ve enfiku mimma razaknakum. Benim size verdiğimden infak edin. Hep benim verdiğimden. Ne demektir bu? Benim verdiğim derken kul gurura kapılır, der ki Karun gibi. Bu serveti ben kazandım canım. Ve servetin geliş kaynağını inkar eder diye Allah-u Teala devamlı ayette benim sana verdiğimden sen ver diyor. Bu çok önemli bir noktadır. Buradaki bilinci veriyor. Müslüman gurura kapılmasın, küfre gitmesin, şirke gitmesin, ben kazandım demesin. Çünkü bu ben kazandım fikri Karun'un fikridir. Bunu Kur'an'da geçiyor 20. cüzde. Karun'a dedikleri zaman da hayır yap, iyilik yap, infak et dedikleri zaman o diyor ki bu serveti ben kendim kazandım ya. Gale innema utitu ala ilmin indi. Benim katımdaki bilgiyle, ekonomik bilgisiyle ben kazandım bu serveti canım. Niye vereceğim başkasına bunu ya? Benim bilgimle kazandım bunu demesi Allah-u Teala diyor batmasına yetti onun. Onu yerin dibine geçirdim diyor. Fehasefna bihi ve bidarihil arla. Onu ve onun etrafındaki insanları yeryüzüne, yerin dibine geçirdim diyor Allah-u Teala. Ne bak, hangi söz biliyor musun? Bu söz işte. Ben kazandım bu parayı ya. Niye vereceğim onu başkasına? Niye yardım edeyim başkasına? Ben kazandım demesi. Yardım etmeyebilirsin. Orada günah işlersin. Ama ben kazandım bu serveti. Allah vermedi bana demen şirktir bu. Ve o zaman Allah-u Teala diyor ki ben senin bu dünyada yaşamana tahammül edemem. Benim bulunduğum, benim yarattığım bu dünyada sen geleceksin, burada bana hava atacaksın. Seni yerin dibine geçiririm. Onu bize anlatıyor. Niye anlatıyor? Sosyolojik bir realiteyi anlatıyor. Bir milletin, o kabilenin bir çöküşünü anlatıyor bize. Niye çökmüş? Niye böyle bir karar vermiş Allah-u Teala? Bu kararı neye dayandırmış? Niçin böyle bir kararını verdiğini anlatıyor bize. Kulum bana isyan eder diyor. Ben kazandım demesi bana isyandır. Rabbim bana verdi diyeceksin. İşte burada onun için devamlı Allah-u Teala ekonomideki insanların, para mülk sahibi olan insanların gurura kapılmaması için, Allah'a isyan etmemeleri için ben kazandım tabiri yok, Allah bana verdi bu serveti diyeceksin. Bu bilinci için burada muhtelif ayetlerde ve mimma razaknahum yunfikun. Yalnız burada biraz duralım isterseniz. Daha evvelden hafif olarak size bir bahsetmiştim bu konuyu ama yine o Münafıkun suresi deyince iş değişti. Oraya geçmem gerekiyor. O Münafıkun suresinin sondan ikinci ayetini anlatmıştım size daha evvelden. Ama kaç sene evvel oldu? 3 sene. Tam 3 sene oldu. 3 sene evvelki şeyi, efendim, toplumun hafızası 3 aydan ileri gitmez biliyorsunuz. Şimdi orada diyor ki Allah-u Teala ölüm gelmeden evvel infakını yap. Min gabli, önce, en ye'tiye, gelmesinden önce, ehadeküm, sizden birine, el mevtu, ölüm. Ölüm sizden birine gelmeden evvel infakını yapsın. Ha bak, iyi dinleyin. Yoksa servetini oğluna bırak, sen fedakarlık yapamadın, oğluna de ki benim hayrıma yap burada. Öyle şey yok. Öyle bir iş yok yani. Ayet söylüyorum, ben söylemiyorum. Ölüm gelmeden evvel benim sana verdiğimde sen de hayır yap diyor Allah-u Teala. Ya Rabbi niye? Soruyoruz şimdi. Ayet devam ediyor şimdi. Niyesini de söylüyor. Allah niyesini anlatıyor. Feyekule diyeceksin. Can boğaza gelince, can boğaza gelince diyeceksin. Rabbi, ey Rabbim. Levla ahharteni ila ecelin garibin. Ya Rabbi bana yakın bir ecel ver. Kısa bir zaman ver bana. Fe assaddaka, tasadduk edeyim, hayır yapayım. Ve eküm minas salihin, senin hayırlı kullarından olayım ya Rabbi. Bana birazcık müsaade verir misin? Ben hayır yapmadım. Bu kadar serveti geri bıraktım şimdi. Ya Rabbi bana azıcık ömür verir misin bana? Diyeceksin bana ölüm döşeğinde. وَلَنْ يُؤَخْرَ اللّٰهُ نَفْسَنْ اِذَا اَجَلَ اَجَلَ. Bu hitabımı söyleyeceğim sadece orada. Canın çıkarken. Asla ve kat'a. Ecel geldi mi bitti, daha tehiri yok diyeceğim sana diyor. Demek ki öyle oğlum bana çeşme yapsın, göndersin, böyle bir olay yok. Sen kendin hayrını kendin yapacaksın. Ölümden evvel infakını yap diyor Allah-u Teala orada. Onun başka bir ayeti de var benzeri 3. yüzde. 3. cüzün 1. sayfasının 2. ayetidir. Orada da diyor ki Ya eyyühellezine amenü enfiku mimma rezeknâkum min gabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'a vel kafirûne humuz zalimun. Bak bak, vel kafirûne humuz zalimun, burada anlatacağım onu size. Ha, buraya gelecek şimdi bak. Ha bak, buradaki ayeti kerimeden bu vel kafirûne humuz zalimun'a gideceğim. Ama burasına gideceğim, yukarısına değildi. Yukarısına bu ayetten gidelim şimdi, o ayeti. Hikmet-i ilahi bak, Allah beni oraya nasıl götürüyor, orada nasıl aşağı indiriyor beni, diyor bana ki aşağıda bir ayet var, onu izah ederken bana geleceksin diyor bana orası. Şimdi o da diyor ki Allah-u Teala, ey Müslümanlar, bir gün gelmeden evvel infakını yap. O gün nedir diye soruyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, la bey'un fihi, o günde alışveriş yok. Ve la hulletun ve la şefaat. Orada şefaat da yok. Orada dostluk dayı. Öyle bir gün gelmeden evvel infakını yap. Öyle. Olsun, babamın canı için yaptım ha buraya bir servet, ha buraya bir çeşme. Öyle bir olay yok. Oldu mu? Allah rızası için yapacak. Aa, şirk yapmayın. Şimdi bunu da demek ki benim maalesef namlıyor tutun. Benim sana verdiğimden infak et. Burada bir bilinç var. Bu bilinci almanız lazım Bayraktar Hoca'dan. O birileri o anlattıklarını hepsini unutuyorsunuz. Çoğunu da. Buradaki Allah bana verdi. Şükür olsun Allah'a. Evet. Hali yılda o zaman Allah bana verdi diyeceksin. Elinizden geldiği ölçüde devleti çalmayacaksın. Elinizden geldiği ölçüde. Devlet hırsızlığı olmaz. Devlet hırsızlığı yapanların başına devlet yıkılır. O zaman geldiği zaman başka bir devlet, başka bir Yunanistan falan buraya geldiği zaman başka bir devlet, o zaman bak nasıl verirsin vergiyi, ona söke söke verirsin. Kendi devletini ayakta tutmayanlar başka devlete sömürülürler. Bunu iyi öğrenin. Ben bu kadar dedim, Allah'a mahşer edeceğim dedim bunu. Şimdi öteki özelliği neymiş? Altıncı mı dedik bu? Kaçıncı? Yedinci mi oldu? Ha, yedinciye geldik. Siz takip edin. Aa, şimdi yedinci vasfı. Vellezine izâ esâbehumul bagyuhum yentesibun. Müslüman adam onlara isabet ettiği zaman da el bagyu, bagy. Bagy taşkınlık demek, zulüm demek, haksızlık demek. Hum onlar, o Müslümanlar yentesibun, birbirlerine yardım ederler. Birine bir kötülük dokunduğu zaman, zulüm dokunduğu zaman, haksızlık olduğu zaman öbürler onun yanına, hemen ona yardıma koşarlar diyor. Bak bak bak bak, Müslümana bak. Öyle anlatıyor bunu Allah-u Teala. Ben bilmem. Burada beşeri münasebetleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Beşeri bak, yukarıdan aşağı namazı kaçıncı sıraya koydu Allah aşkına? Beşinci sıraya koydu. Ya. Ondan daha evvel İnsan ilişkileri var, insan. Allah-u Teala diyor ki, benimle ilişkilerini düzenlemeden evvel kullarımla ilişkini düzenle diyor. Ondan sonra bana gel diyor. Önce o emirleri veriyor. Şimdi burada bakınız, Allah-u Teala kendisine bir haksızlık, bağı kelimesi, haksızlık isabet ettiği zaman hemen onlar birbirleriyle yardımlaşırlar. Hum yentesirun. İntesaraya. Nesar aslında yardım etmek. İntesaraya intikal ettiğinde, infial babına geçince karşılıklı yardımlaşmak demek. Hemen koşuşurlar birbirinin yardım etmeye. Bu Arapça gramer manasından gelen bir olaydır bu. Şimdi burada değerli kardeşlerim, şu ayeti kerime tatbik edilmiyor bugün. Müslümanlar birbirlerinden ayrı düştüler. Müslümanlar birbirlerine yardım etmiyorlar. İstiyoruz ki birisi iflas etti mi batsın. Kimse yardım etmez ona. Tutup da ayağa kaldırmayız biz. Anlıyor musunuz? Bu her konuda bu böyle. Yani sanki dersin komşu komşunun başına bir bela geldiği zaman da seviniyor sanki. Yani. Öyle bir hal oldu yani. Öyle geliyor bana yani. Yani onun başına bir bela gelse de konuşsak onun hakkında. Kızının başına bir bela gelse, oğlunun başına bir bela gelse de işte tam bir senaryo olsa da otursak konuşsak yani bunu aleyhine filan. Yardımlaşma, onun problemini çözme. Yentesirumdan kasıt Yardımlaşmadan kasıt o problemi çözmeye koşarlar. O adamın başına bir bela geldi, isabet etti ona. Hemen uçuşurlar, problemi çözmeye çalışırlar diyor Allah-u Teala. Ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetun misluha. Şimdi bu ayeti kerime ile ilgili bir kanun koyuyor. Hukuk kanunu koyuyor şimdi Allah-u Teala. Bununla ilgili bu yentasırın yapacağı yok da nasıl yapacağız onu? Yani birbirine yardımlaşacağız da nasıl yardımlaşacağızın şimdi hukuka dayandırıyor bunu. Hukuksuz olmaz yardımlaş. Kanuni olacak. Kanuni. Hukuksal olacak bu iş. Bak hemen derhal Allah-u Teala bir hukuk kanunu getiriyor dünyada. Diyor ki ve ceza-u karşılığı seyyiyetin, bir kötülüğün karşılığı seyyiyetü misluha, ona denk bir kötülüktür. Ayetin manası vereyim, döneceğiz ona. Femen afa, kim affederse ve eslaha ve islah ederse fe ecruhu alallah, onun mükafatı Allah katındadır. Allah'a aittir. İnnehu la yuhibbu zalimin, Allah zalimleri sevmez. Ayet bu. Şimdi dönelim bu ayeti kerimeyi irdeleyelim biraz. Diyor ki Allah-u Teala ve cezâ-u seyyiyetin, bir kötülüğün karşılığı, ceza burada karşılık demek. Cezanın manası budur. Yani bu Arapçadan gelmiştir. Ceza var ya, cezaevleri diyorsun ha. Ceza kelimesi Arapçadır. Arapçada ceza kelimesi iki manaya gelir. Birisi mükafat, ödül, birisi de ceza, azap. İki mana geliyor bu ayet-i kerime. Meal verirken nasıl manasını vereceksin? Seyyiatun misluha. O yapılan kötülüğün denk, misli. Misli demek denk demek. Benzeriyle karşılık verilir. Böylece hukukta bir temel kanun koyuyor. Bakınız, ortaçağ zihniyetinin bulunduğu o dönemde, hukukun bulunmadığı bir dönemde, insanlar birbirlerini örf adete dayanarak aşiret usulüyle insanlar birbirleriyle hukuklaşırken, sözüm ona, hukuk yok zaten. İslamiyet, bakın o topluma, o Arap toplumuna, o ilkel topluma, o aşiret toplumuna hangi hukuk kuralını getirdi? Yani size bir kötülük yapıldıysa ona denk bir kötülükle mukabele yapılacak. Ama çok ilginçtir burada arkadaşlar. Bunu kişi kendisi yapmayacak. Devlet yapacak. Cezayı devlet verecek. Yani benim babamı öldürdü, ben de onun babasını öldüreyim. Denk olsun bakayım. Haksız yere benim babamı öldürdü, ben de kakayım onun babasını öldüreyim. Diye İslam'da bir olay yoktur. Kişi kendisine yapılan bir haksızlığa karşı kendisi ceza veremez. Bunu devlet verecek. İşte devletin varlığı budur işte. Anlama. Onu bak. Devletin varlığı budur. İşte hum yentesirun budur. Devlet haksızlığa uğrayan vatandaşının hakkını koruyacak. Hum yentesirun budur işte. Yardım edecek ona. Çünkü o bir müşkül duruma düştü. Haksızlığa uğradı. Babası öldürüldü. Bilmem ne oldu. Bilmem ne oldu. Kızı dağa kaçırıldı. Malı çalındı. Bilmem ne yaptı. İşte burada devlet hemen derhal vatandaşın yanında olacak ve o problemi o insanın tatmin olacağı bir şekilde o karşıdaki insanı cezalandıracak. Yoksa işte kan davaları böyle çıkar. Yoksa adliye koridorlarında böyle kavgaları görürsünüz işte. Çünkü adam tatmin olmuyor verilen cezaya. Benim diyor babam gitti diyor. Namusum kirlendi diyor. Hala diyor onu affediyor diyor. Olacak iş değil diyor. Doğru. İşte hukuku uygulayacaksın. Devlet burada vardır yani. Bakınız. 1400 sene evvel bu ayet-i kerime dünyada modern hukukun temel prensiplerini koydu. Bu dünyada uygulanıyor bu ayet. İsterse Amerika olsun, isterse Hristiyan ülkesi olsun, Yahudi ülkesi olsun, kafir ülkesi olsun. Bu uygulanıyor. Modern hukukun evrensel kuralıdır bu. Bugün ilkokulda, ortaokulda, lisede bile bu kural var yönetmeliklerde. Sigara içen bir çocuğa bir gün tart. Hocaya karşı gelene efendim eğitim çevresini değiştirmek, başka bir okula sürmek. Nedir bunlar? Nereden kalmış? İslam'dan kalmış. Bakınız bugün bile benim arkadaşlarımla hatırlıyorum, lisede okurken yaramaz bir tanesi vardı. Hocaya karşı geldi, derhal Adapazarı'na sürdüler onu. Eğitim çevresini değiştirdiler. Bu Kur'an nereden kalmıştır? Adem Aleyhisselam'dan kalmıştır. Adem Aleyhisselam suçu işleyince Allah yerini değiştir, cennetten çıkarttı onu, gönderdi onu işte. Eğitim merkezini değişti. İlk defa Allah-u Teala Hazreti Adem'e uyguladı bunu. Kuralı dinlemezsen bulunduğun eğitim çevresini değiştiririm dedi Allah-u Teala, değiştirdi onu. Demek ki İslam'ın kurallarını bütün dünya yaşıyor bugün. İster inansın ister inanmasın. Bugün ilkokulundan tutunuz bütün Amerika'sına varıncaya kadar dünyada bu ayet-i kerime yaşanıyor. Bu ayet-i kerime 1400 sene insanlığa bunu haykırdı. Siz nasıl bir ceza verilmişse o cezanın karşılığını vereceksin, ama sen kendin değil, devlet verecek bunu. İşte size niçin devlet büyüktür, önemlidir, en büyük nimettir bu işte. Düşün. Kendisi öcünü al. Kendisine bıraksan çok zayıf bir adamdır düşünün, alamaz. Öbürü çok güçlü bir adamdır. Çok güçlü bir etrafı vardır. Alamıyor bunu. Kim alacak bunu işte? Devlet. Devlet bunun için büyüktür. Devletle uğraşılmaz. Müslüman devleti tenkit etmez. Hükümeti tenkit edecek diye adamlar kalkıyorsunuz, devleti tenkit ediyorsunuz. Öyle şey mi olur ya? Öyle şey mi olur? Dolayısıyla bakınız bu ayeti kerime, bak ne dedi bak şimdi. Nahl suresinin sondan birinci sayfasının sondan ikinci ayeti. İstersen gidelim oraya. Gidelim, o da çok önemli mesaj verecek bize bak şimdi. Çok müthiştir oradaki bak şimdi. Okuyalım, hem okuyalım onu hem manasını bul. Ve in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Bak. Şimdi bak, gittim oraya. Aha. Tam iki, üçüncü ayetmiş. Ben sondan ikinci ayet dedim ama üçüncü ayetmiş. Ve in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Eğer siz bir akıbete uğrarsanız, bir zulme uğrarsanız, bir belaya çaptırılırsanız başka insanlar tarafından, siz de o uğradığınız belanın bir misliyle mukabele ediniz. Ve le in sabartum, eğer sabrederseniz de karşılık vermezseniz o belaya, o haksızlığa, lehuve hayrul lisabirin, sabır sabredenler için çok daha değerlidir. Karşılığını mı vereyim bu adama? Tokat vurdu bana, tokatın burayı bana, yoksa bu adamı bağışlayayım, boş ver mi diyeyim? Bağışlaman daha önemlidir diyor. Daha iyidir. Onu burada söyleyecek şimdi bak. O burada daha başka. Şimdi aynı ayetin içinde söyleyecek onu. Anladınız mı şimdi? Ha. Şimdi dedi bana ki, altı bir ayet var. Dediğin sayfasına dedi ki bana da gel. Bana gelmezsen biraz yarım kalır. Bak şimdi gidelim oraya şimdi. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُدُنَ بِالْاُدُنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَ غِسَارِ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللّٰهِ Aman Allah! Bu Tevrat'ta almış bu ayet. Bu Tevrat'taymış bu ayet. Hazreti Musa'nın kutsal kitabındaymış bu ayet. Allah bize de vermiş bunu. Diyor ki وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ O Hazreti Musa'nın kitabında yazdım. Onlara yazdım diyor. Farz kıldım, farz. Ennen nefse bin nefsi. Cana can. Cana can. Bir can öldürülmüşse kısas olur, cana can olur. Tevrat'ta bunu yazmış Allah-u Teala. Vel ayne bil ayni. Göze göz. Gözünü çıkartırsa gözü çıkarılır. Vel enfe bil enfi. Buruna burun. Vel üdüne bil üdünü. Kulağa kulak. Vessinne bissinni, dişe diş. Dişini kırdıysa dişi kırılır. Vel curuha kısas. Yaralanmaya da kısas vardır diyor. Yaraya yara. Ne yara açmışsa sana, o yara açılacak ona. Vel curuha, curuh, cerah. Cerahat deriz ya, cerahat aktı. Cerahat yara demektir yani. Cerahat kelimesini kullanırız biz. Türkçe'de benim anam bile kullanırdı bunu yani. Ey oğlum ya, cerahat akıyor. Cerahat akıyor, irin akıyor manasında söylüyor onu. Yara, yara akıyor demektir. Curuh. Bak ama bak bak bak şimdi bir kural daha koymuş. Femen tesaddaka bihi fehuve keffaratullah. Eğer kim böyle bir haksızlığa uğramışsa da tasadduk ederse, yani bağışlarsa onu, o onun günahlarına kefaretir diyor Allah-u Teala. Buyur cenaze namazına şimdi. Ya günahlarına kefarettir diyor. Affedersen ben de senin günahlarını affederim diyor Allah-u Teala. Dişini kırdın mı? Sen de dişini kırdın mı hakkına sahipsin ha. Ama tasadduk diyor buna, bak tasadduk. Arkadaşlar demek ki sadaka iki kısımmış. Üç kısımmış sadaka. Az kalsın yanlış diyordum ha. Az kalsın kaydırıyordum işi. Niye yanlış dedim biliyor musun? Derhal 300'deki bir ayet dedi, bak yanlış söylüyorsun. Gavlun ma'rufun ve me'ufuran hayrun min sadakatin yetba ve eza ayeti hemen hatırıma geldi, uça çıkar onu dedi. Hata yapıyorsun dedi bana. Bak ayet bilmeyen adam saçmalarsın işte ha. Bak Bayraktar Hoca da az kalsın saçmalıyordu işte. Ayet olmasa saçmalarsın. Tasadduk sadaka üç kısımmış. Bir insanın sana yaptığı kötülüğü affetmen sadakaymış. Bu sadakaymış. Aynen paranı vermiş gibi, yardım etmiş gibi oluyormuş. Ha, öyle söylüyor Allah'ta. Femen tesaddeka. İki, iyi bir söz sadakaymış. İyi bir söz sadakaymış. Adam abi iyi bir söz söyle, bir şey öğretmek. Ben sizi burada öğretiyorum ya, ha, bu sadakadır. Ha, bu sadakadır. Nerede çıkardın bunu hoca efendi? Ha, üçüncü sözde o beni hemen ikaz eden var ya, hoca saçmalıyorsun diyen ayet var ya, ha, o dedi bana ki o ayetin üstünde ayetler var, yukarıdan aşağı geliyor geliyor geliyor da Allah diyor ki onun üstündeki ayette, eğer diyor hayır yaptığın adama, para verdiğin adama, sadaka verdiğin adama başına kalkacaksan, bak benim sadakalarımla geçiniyorsun diyeceksen, onu deme de bir söz söylesen, bu daha iyiydi, bu sadakadan daha iyiydi. O da söylüyor onu bak Allah-u Teala. İyi bir söz söylenen o vereceğin sadakadan daha iyidir diyor. Ha, iyi bir söz sadakaymış. Üç, bayağı cebimizden çıkartıp da para verdiğimiz şey sadakaymış. Üç türlü sadaka var. Bak burada sadakayı burada koymuş Allah-u Teala. Kim sadaka yaparsa, yani affederse, fehüve kefaretü leh. O sadakası onun için kefarettir. Yani günahlarının bağışlanmasıdır diyor Allah-u Teala. Ben söyleyeyim, bunu Tevrat'ta söylemiş Allah, burada da söylüyorum, Kur'an'da da söylüyorum. Ha, demek ki ne oldu? Şimdi bu üç tane ayet bize ne dedi? Bu Nahl suresindeki ayet, buradaki ayet ve biz geldik buradaki ayete. Şimdi üç tane Kur'an'da gezdirdim sizi. Altıncısı limanına indirdim sizi. Oradan getirdim aldım sizi, Nahl suresinde aldım sizi. Bu gezme böyle şey gezmeye benzemez. Mavi gezmesine benzemez bu. Efendim demek ki burada Kur'an-ı Kerim, değerli kardeşlerim, üstünlüğüne. Görüyorsunuz üstünlüğü Kur'an-ı Kerim'in. 1400 sene evvel bir kötülüğe karşı bir kötülük. Fakat çok ilginç, Fahrettin Razi Keşşaf tefsirinde bunu tartışıyor. Bu konuyu. Diyor ki, ama çok güzel anlattı ama. Yani onu güzel anlattığı için size söylemek mecburiyetindeyim yani. Şimdi diyor ki ve cezâ-u seyyiyetin, kötülüğün karşılığı. Tamam, kötülük bir kötülük oldu. Ama seyyiyetün müslüha, benzeri bir kötülüktür. Oldu mu şimdi yani diyor. Hani Allah-u Teala buraya niye bunu kötülük dedi? Yani bir insan bir suç işledi, ona karşı bir cezayı verirken de Allah ona kötülük diyor. Niye deniyor ona? Arkadaşlar, kötünün ölçüsü şudur diyor Keşşaf ile Fahrettin Razi. Diyor ki ceza da olsa insanın incitildiği şey kötüdür. Anlaşıldı mı? İnsanı inciten şey kötüdür. Kötünün ölçüsüne bak, bak. Demek ki bu kanunu, bu kuralı, denklik kuralını ceza ile davranış arasında, suç arasında denklik olacak. Allah diyor ki ben işlediğiniz günahlara denk bir ceza veriyorum. Siz de dünyada suçlara karşı hukuk uygularken denk ceza verin diyor. İşte bu modern hukukun temelidir bu. Bunun, dünya bunun üzerine koşuyor şimdi. Bu ayetin bu kısmı bütün dünyada yaşıyor arkadaşlar. Çünkü fıtrat kanunu bu. Çünkü bu din fıtrat dini. Onun için akıl mutlaka buna gidiyor. Akıllar buna koşuyor. İnansa da inanmasa da. Peki bu böyledir ama diyor Allah-u Teala, ben biraz daha işi başka türlü yönlere çekeyim diyor Allah-u Teala. Femen afa. Bir kötülük işlendi ama sen affettin. Ve aslaha. Ve ıslah ettin. İslahat, ıslahat. Fe ecruhu alallah. Onun mükafatı bana aittir diyor. Bak bak bak bak bak. Hukukta iyi dinleyin beni. Hukuk, devlet mecburen ceza verecek. Ama bir günahta, bir suçu devlete gitmeden kişinin kendisinin affetmesinin ödülü vardır. Bir suça karşı ceza vermenin ödülü yoktur. Ama affetmenin ödülü vardır arkadaşlar. Bu bir devrimdir bu. Bu müthiş bir olaydır. Benden ödül istiyor musun diyor Allah-u Teala. Affedeceksin. Ama bir cezaya, bir suça karşı karşılık verdiğin zaman, ceza verdiğin zaman bunun ödülü yoktur. Ama affetmenin ödülü vardır diyor. Niye burada Allah-u Teala hem affı koydu hem de bir kötülüğe karşı bir ceza denk olacak diyor Allah-u Teala demeseydi, affı deseydi, o karşılığındaki cezayı kaldırsaydı ortadan desek nasıl çözeriz bu işi? O zaman Kur'an-ı Kerim bütün iş bize şöyle söylüyor. Anne hukukunun bulunduğu yerde affedemezsin. O ferdin affına bağlı değil. O anneyi ilgilendiriyor. Umumu ilgilendiriyor. Anne o demek. Anne umumu demektir. Umumu ilgilendiriyor. Umumun hakkını sen affedemezsin. Ama şahsına olan bir olayı affedebilirsin. Ferdi bir suçu affedebilirsin. Onun için burada açık kapı bıraktı. Önce denk bir ceza dedi. Çünkü anne hukukunda böyle olması gerekir. Çünkü sana işlenen bir suçu devlet affedemez. Allah kul hakkını ben affedemem diyor. Affetmem diyor. Allah bile affetmiyor. Demek ki anneyi ilgilendiren bir konuda suça karşı denk bir ceza olacak. Ferde karşı işlenen bir suçta ferd isterse affeder, isterse devletten onun denk cezasını ister. O onun hakkıdır. O onun seçeneğine aittir. Bakınız hukukta Allah-u Teala ferde seçenek vermiştir. Dünya modern hukuk daha buna gelmedi. Daha buna gelmedi. Evet. İşte bu kadar çağlar üstü bir din bu. Bu Kur'an'ın getirdiği din veya bu Kur'an-ı Kerim, bu kutsal kitap. İşte burada seçenekleri koyuyor ortaya yere. Ama çok ilginçtir arkadaşlar. Hukuk fakültesinde amme hukuku konusundaki kitaplardan okudum ben. Gerçekten okudum. Okumasam çünkü bunları bilemem yani. Nasıl anlatacağım bunları? Nasıl? Olmaz bu. Ha, işte orada ammeyi ilgilendiren şeyde ceza uygulanıyor. Ama femen afa, ferde olan konularda ise affediyor, ferdin seçeneğine bırakıyor. Ve üçüncü şeyi söylüyor. Ve aslaha, ve ıslah ederse. Demek ki affetmek cezadan daha ıslah edicidir. Onun için aftan sonra ıslahatı koymuş. Görüyor musun sen bu işin, bu dini görüyor musun sen şimdi? Ve ıslah eden fe ecruhu alallah. Onun ecri Allah'a aittir. Şu ıslah kelimesi var ya, o ıslah kelimesi burada geçti. Dedi bana 5. yüzden sonunda 3. yüzde 3. sayfasının 1. ayeti gel buraya dedi. Gidelim buraya. Bakalım ne diyecek orada. Dedi ki bana gel buraya bak şimdi. Şimdi burada aile meselesini anlatıyor şimdi. Ailede ıslahatı anlatacak bu şimdi. Allah. Aileyi. İslahat dedik ya. İslahatı nereden başlatacağız? Önce aileden başlatacağız. Bakalım ne diyor burada şimdi. Ve in imraetun. Eğer bir kadın, bir hanım. İyi dinleyin. Hep doluyuz böyle ha. Çok var içimizde böyle. Ya size derken sizi kastetmiyorum. Yani Müslümanlar böyle dolu işte. Malum. Ne? Ve in imraetun. Eğer bir kadın hafet korkarsa. Min ba'liha. Kocasından. Ba'l. Baal kelimesi aslında Arapçada öküz demektir. Yani ama erkek için de kullanır böyle yanlış hareket yapanlara öküz diyor Allah-u Teala bana yani. Yanlış hareket yapan, zina mina edenlere öküz diyor Allah-u Teala. Resmen yani içersen sonra Ramazan burada yani. Baal öküz demektir. Ama erkeğe de öyle diyor Allah-u Teala. Kocaya da diyor baal diyor. Bazı yerlerde söylüyor, Kur'an'da var böyle. Min baaliha, kocasından. Biz böyle kocasından diyelim. Efendim öyle tercüme edelim ama tercümesi de öyledir zaten. Nüşüze nevira lan. Bir kadın kocasının kendisini ihmal ettiğinden, kendisine yüz çevirdiğinden, başka karılarla düşüp kalkıp da kendisini ihmal ettiğinden korkuyorsa bir kadın şayet diyor. Allah bak bak bak. Ailenin neresine kadar iniyor Kur'an-ı Kerim görüyor musunuz? Kılcal damarlarına kadar iniyor. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحَا. Bak bak bak. Burada en yusliha beynehuma sulha, burada mef'ulü mutlaktır. Bizim Arapçada, gramerde geçer bu. Mef'ulü mutlak da te'kittir yani. Şimdi onu siz anlamazsınız, onu bırakalım, onu şimdi önemli değil. En yusliha beynehuma sulha. Aralarında barış yapma, ıslahat yapmakta aralarında günah yoktur. Yani bir erkek serkeşlik yaptı, karısından yüz çevirdi, başka karılarla düşüp kalktı falan bir şeyler yaptı. Hanımı da korkuyor, benim kocam beni ihmal mi ediyor falan gibisinden, değerimi mi kaybettim gibisinden falan derken Allah-u Teala diyor ki aralarına barış yapacaksınız, ıslahat yapacaksınız. Demek ki ailede ıslahat. Yani ne demek istedi? Yani hanımı kocasını affedecek demektir. Anlaşıldı mı? Ezan mı okundu? Biz bir ayeti bitiremedik ya. Allah Allah. Şimdi demek ki ıslahat, bir koca serkeşlik yaparsa diyor Allah-u Teala, karısına deyin ki affet kocanı, barış, barış onunla. Ama karısı serkeşlik yaparsa kocaya barış teklif etmiyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Bak Kur'an-ı Kerim'de neler var. Neyse, döndük biz şimdi ayetimize. Ve kim ıslah ederse, düzeltirse, sosyal problemleri düzeltirse, fe ecruhu alallah, onun mükafatı Allah katındadır. İnnehu la yuhibbu zalimin, Allahu Teala zalimleri sevmez. Yani düzeltme yapmayan, affetmeyen ve işlenen suçtan daha ağır bir ceza veren zalimdir diyor. Buradaki zalim kelimesi işte o 3. cüzdeki ayeti kerime bana hatırlattı onu. Bana geleceksin dedi bana. Uğra bana. Zalim nedir burada? Zalimin manası ey bir mana kafir. Nereden çıktı hoca efendi? İşte o 3. cüzün baştan 2. ayetinin sonu. Vel kafirune, kafirler humuz zalimun, zalimdirler. İşte burada zalim manasını orada Allah-u Teala vermiş. Zalimin ne olduğunu, kafirin ne olduğunu manasını orada verdi. Kafirler zalimdir. Zalimler kafirdir diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla bugün anlattığımız nedir? Bugün anlattığımız özetini veriyorum. Arkadaşlar geç gelenler için. Allah-u Teala diyor ki Müslümanlar bir, tevekkül ederler. Geçen ay haftadan kalma. İki, kötü büyük günahlardan ve fuhuştan sakınırlar. 2. 3. Kendilerine bir gazap kızdırıldıkları zaman, hiddetlendikleri zaman affederler. 4. Rablerine icabet ederler. 5. Namazlarını kılarlar. 6. İşlerini aralarındaki danışma ile, meşveretle çözerler. Danışarak çözerler. 7. Ve benim onlara verdiğim rızıktan infak ederler. 8. Onlara bir haksızlık yapıldığı zaman da birbirlerine yardım ederler. 9. O yardımı nasıl yapacaklarını söylüyor. Mutlaka kötülüğe denk bir ceza vererek veya affederek veya ıslah.